Dzień dobry Państwu, mamy czwartek, 17 października. Coś mi świta w trójce. Michał Jędrkowiak, Halina Leszczyńska, witamy serdecznie. Słońce wzejdzie o godzinie 7.04, zajdzie o 17.37. Dzień potrwa 10 godzin i 33 minuty, jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 13 minut i dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 51 minut. Do zimy tej kalendarzowej zostały nieco ponad 2 miesiące. Kartka z kalendarza. Imieniny obchodzą Augustyna, Florentyn, Heron, Ignacy, Laurentyna, Lucyna, Małgorzata, Mamelta, Marian, Niceta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Seweryna, Sulisława, Wiktor i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego. W moim śnie. I wyjątkowo zimny maj, mamy październik dosyć ciepły, jak na październik. Sprawdzamy, co w pogodzie w tej chwili na północnym zachodzie. Mniej więcej 8 stopni, 5-4 w centrum, ale we wschodniej Polsce przymrozki, mniej więcej minus 2. Jeżeli chodzi o dalszą część dnia, to w większej części kraju bezchmurnie, mniej błękitnego nieba, początkowo na południu, ale i tam się będzie potem rozpogadzać. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 10 stopni na wschodzie i południu, przez 14 w centrum, do nawet 18 na zachodzie. Czyli faktycznie ciepło, jak na październik. Mocniej może powiać na zachodzie. Właśnie tam w porywach wiatr będzie osiągał 55 km na godzinę. Zachęcam do kontaktu SMS-owo 71335 albo telefonicznie 22 i 7 trójek. For another day, it's the school lights and the kids have run. What you like, what I like. Why can't we both be right? Jest z nami pan Bogusław. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Czy pan się jeszcze nie położył, czy pan już wstał? Proszę pana, jestem nocnym markiem i niestety się jeszcze nie położyłem. I co pan robi o tej godzinie? Proszę pana, siedzę w kuchni, słucham oczywiście mojej kochanej trójki i naprawiam maszynkę do mięsa po mojej kochanej teściowej. A cóż się stało z maszynką do mięsa? No proszę pana, jest pięknym zabytkiem z lat 70. i co pierwszej połowy, no to trzeba ją rozkręcić, zobaczyć, nasmarować, żeby sobie dalej mogła pracować. Pancerna maszynka. Proszę? Pancerna maszynka. Tak sądzę, bo to jak z lat 70. to musi być bardzo porządnie wykonana. Jest bardzo fajna, tyle lat użyła, damy działamy i sobie kurczę, siedzę, a tu trójka nigdy nie może spalić, to żeby do nich telefonować. No to co innego zostało? No trzeba zatelefonować i pogadać z wami. Dobrego dnia panu życzę. Dziękuję za telefon. Kalendarium historyczne. Cóż tam się ciekawego wydarzyło 17 października? 1777 rok. Armia Stanów Zjednoczonych przyjęła kapitulację wojsk brytyjskich rozbitych w bitwie pod Saratogą. Dużą rolę w walkach odegrał nie kto inny jak Tadeusz Kościuszko, odpowiedzialny za budowę amerykańskich fortyfikacji. W 1826 urodziła się Lucyna, uwaga, trudne słowo, trudne nazwisko, Ćwierczakiewiczowa, autorka słynnej książki kucharskiej, jednej z kilku, 365 obiadów za 5 zł. I tak tam pisała. Dyspozycja obiadów tu zawartych składa się z 3, 4, 5 lub 6 dań najwięcej z rozmaitymi przystawkami. Osoby oszczędniejszą prowadzące kuchnię mogą z łatwością jedną zbytkowniejszą odrzucić potrawę, a jednak obiady niniejsze odpowiedzą wymaganiom klasy średniej, dla której pisze, i staną się podręczną książką wszystkich młodych gospodyń. I tak też się stało. Pod względem nakładów książki Lucyny Ćwierczakiewiczowej przewyższały wydania dzieł Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego. W 1849 roku w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin napisał 2 koncerty fortepianowe, 58 mazurków, 17 polonezów, 21 nokturnów. Po śmierci jego serce wmurowano w warszawskim kościele Świętego Krzyża, uważany za najwybitniejszego polskiego kompozytora. To był Fryderyk Chopin, jak Państwo słyszeli. W 1973 roku na stadionie Wembley piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z drużyną Anglii 1-1, awansując tym samym po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata. Anglicy byli bardzo pewni zwycięstwa i traktowali Polaków jak amatorów. No i co z tego wyszło? No, brawo, znakomita interwencja. Lato, w środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Maxwell ucieka teraz. Gadocha, Domarski, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. 10. minuta gry drugiej połowy, cudowny wypad polskiej trójki, rozbicie ataku, piłka na lewej stronie, Grzegorz Lato, ucieka tutaj Gadocha, McFarland i Hunter zdezorientowani, wyłożenie piłki do zawodnika w stanie Mielezjana Domarskiego i Szyton puszcza pod brzuchem piłkę. 1-0 dla polskiej drużyny na Wembley. Potem Anglicy strzelili gola doprowadzając do remisu, po którym prasa angielska pisała, że to, uwaga, koniec świata. O, trochę przesadzili chyba. W 97 roku weszła w życie obowiązująca do dziś Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Sejm 2 kwietnia 1997 roku, a przez prezydenta podpisana w połowie lipca. Konstytucja rozpoczyna się preambułą i zawiera 243 artykuły zebrane w 13 rozdziałach. Konstytucja była dwukrotnie nowelizowana w 2006 i 2009 roku. Raz po raz słyszymy o konieczności zmiany konstytucji, ale jakoś się politycy nie mogą dogadać, nie tylko zresztą w tej sprawie. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę traw. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Na końcu drogi mały ślad. czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Witam. Dzień dobry. Pan już się obudził, czy pan jeszcze się nie położył? Tak, ja już się obudziłem jak codziennie. Mówię, przywilej rencistów. Śpią kiedy chcą, wstają kiedy chcą. No i tak dalej. A co do przeglądu dat historycznych, nie? Tak. Pan redaktor robił przed chwilą. I przypomniał mi się od razu skecz Roberta Górskiego i pani Służyńskiej, z któregoś Opola, tam chyba 10 lat temu, nie? Jak te płyty przeglądali niby w radio i co wyrzucić, a co zostawić, nie? Tak. I też był Jan Ciszewski, kawałek z tego meczu z Wembley, nie? I pamiętam, Robert Górski mówi, to zostaw koniecznie, bo z tego jeszcze nasze wnuki będą się cieszyły. I też tym jest, widzę, że zostawiliście, nie? Zostawiliśmy, oczywiście, że tak. No, a pan jak tego słucha, jakieś wspomnienia ma? Oj, 2 lata wtedy miałem, to tak. No. Ale ciorki ale na plecach już... są, prawda? A no są, no bo to już później ileś razy, ale już pana Ciszewskiego to już pamiętam jeszcze jak normalnie komentował, no młody byłem wtedy bardzo, ale no pamiętam, no to stało to jakoś, a to aż taka, no co już przypomina te lata tam młodzieńcze, to już inna sprawa, nie? Prawda. Dziękuję panu a to, pięknie. A jeszcze momencik, tak? Tam do tej książki kucharskiej, co tak, było, co tak, tam, nie? Tak, Stierczakiewiczowej. Tak. O, to nazwisko to już, ale mniejsza, nie? Tam 365 obiadów po 5 zł, tak? Tak. To już policzyłem. Obiad wychodzi 0,013 grosza. Czuwaj. Dzięki śliczne. Wszystkiego dobrego. W każdej sprawie 22 i 7 trójek. A teraz zaglądamy do kalendarium muzycznego. 30 lat ma drugi studyjny album grupy Jamiroquai zatytułowany The Return of the Space Cowboy. Bardzo dobrze przyjęty i przez krytyków, i przez słuchaczy, czego dowodem jest platynowa płyta, no i prawie 1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. To teraz z tej płyty właśnie Mr. Moon. I'm Urodziny 52 ma dzisiaj Eminem, a właściwie Marshall Bruce Mathers, 15-krotny zdobywca nagrody Grammy, laureat Oscara, chyba najbardziej znany raper na świecie. Nawet jeśli ktoś się rapem nie interesuje, rapu nie słucha, to Eminema zna na pewno. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Jump back, jiggle a hip and wiggle a bit and get ready, 'cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, 'cause someone comes along on a mission and yells, "Bitch!" A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, but you can see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your venom, and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. A tisket, get a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this and that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy that said, you don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listens to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting, but it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley, to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Without me, Eminem. 55 lat kończy dzisiaj Wyclef Jean. Od 1997 roku lider, wokalista i gitarzysta grupy The Fugees. Współautor sukcesu tej wersji utworu Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Yo, this is Wyclef Refuge. Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. Party Stereophonics, I Wanna Get Lost With You. Teraz hej i mimo wszystko. Jest godzina 4:47, za 13 minut 5:00. Serwis informacyjny wtedy i pogoda. A po godzinie 5:00 słyszymy się w drugiej godzinie audycji Coś Mi Świta. Young up and in flames. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Won't you say my name? You go when rain comes. Fade to black, the fading sun. Demon, when I'm on the flower, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Za 5 minut serwis Trójki i Pogoda, a po piątej opowiemy m.in. o alkolodach widzianych w Poznaniu. Nasz radiowy ekspert od Azji opowie o napięciach między Koreą Północną i Południową. Będzie też o napięciu, ale innego kalibru na szczęście w polskiej polityce. Na koniec tej godziny coś mi świta. Depesz Maut. just leaving me.